Pastorul cel bun, sufletul său își spune pe Doamne, Sfântoile ale Lui, vede rupul venind și lasă oile și fuge. Și lupul le răpește pe ele și risipește oile, și neimitul fuge, că neimitește și nu este lui grijă pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și mă cunosc de ale mele. Precum mă cunoaște pre mine Tatăl și eu cunosc pre Tatăl și sufletul meu îmi pun pentru oi. Și alte oi am care nu sunt din staulul acesta, ci vreau ca de a le aduce și glasul meu vor auzi. Și va fi o turmă și un păstor. Binecuvântarea Domnului presăvoitos, o să dar și o să iubiri Doamne întotdeauna, acum și până la și veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cela ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Întotdeauna, Daților, Apostoli, cu ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului și acelor din preună cu dânsul, a cărora pomenire o săvârșim ale Sfinților, Grețul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pe nume tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca muși de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiților credincioși, miercuri vom serva pe Sfinții Teilag, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântător de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. O treime din mari sfinți care au ajutat foarte mult la reabilitarea Bisericii lui Dumnezeu, după căderile groaznice în ereziile timpul acelui ale Antichității. Prin înțelepciunea lor, prin viața lor curată și de un ascetism foarte înalt, Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt, prin mintea lor, prin vorba lor, ca să îndrepteze oile cele rătăcite ale noului Israel, care era Biserica lui Hristos. Sunt trei sfinți ai lui Dumnezeu care nu și-au precupețit nici viața, nici sănătatea, ci s-au arătat cu totul că iubesc pe Dumnezeu prin faptul că privegherile îndelungate, posturile înalte, ascetismul lor înalt au ajuns până în urechi, până în zilele noastre, ca să ne fie ca o lumină, ca un îndreptar pentru viețile noastre creștinești. Deci acești oameni, iată că au străbătut istoria până în zilele noastre prin faptele lor curate. Dragi credincioși, este o mare noblețe a ști cum să trăiești după Dumnezeu în viață și să nu-ți pierzi timpul pe niște altare ale unor zei care nu sunt altceva decât diavol, cum spune Scriptura. Sâmbătă este întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Este praznic împărătesc și vom avea și marea bucurie pe lângă faptul că este praznic împărătesc, că vine și în altă Sfântitul Mitropolit Vlasie, și va sluji aici, în biserica noastră. Deci va sluji și sâmbătă, și duminică. Dragi credincioși, să mergem, cum mergem de obicei, pe firul Sfintelor Scripturi și să vedem ce mai descoperim aici, în Cuvântul lui Hristos, pentru învățătura noastră, pentru iertarea vieților noastre. Iată că Mântuitorul astăzi, mergând prin Ierihon, din pilda de astăzi, deci, mergând prin Ierihon și cu trena lui de popor care îi sorbeau cu patos cuvintele de învățătură, este întâmpinat de un om, după cum îl arată Evanghelistul, fiind mai marele vameșilor. Acest om care nu avea nimic comun cu Dumnezeu, iată că vrea ca să-l vadă și el pe acesta care se numea Fiul Mariei, Fiul lui David, Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu. Și fiindcă era și mic de statură, îl vedem din dorința lui arzătoare de a-l vedea, de a-l întâmpina pe acesta după care mergea atâta popor, se urcă într-un dud. Mântuitorul, știind ascunsurile inimilor fiecăruia, iată că pătrunde cu firul înțelepciunii și a Dumnezeirii sale în inima lui și vede curăția sufletului lui și îl strigă: Zahee, coboară-te jos, fiindcă astăzi trebuie să rămân în casa ta. Lucru care se și întâmplă, că mergând în casa lui Zaheu și purtând discuție de învățătură duhovnicească cu el, Zaheu imediat se cucerește în fața acestei înțelepciuni divine și spune: Doamne, jumătate din averea mea o voi da săracilor și de-am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Mântuitorul, ca și cum i-ar pecetui faptele lui și credința lui, îi spune că a venit pentru cel pierdut, că și acesta este fiul lui Avraam. O pildă care, în scoarța ei, deci de suprafață, nu este decât o istorisire a faptelor de atunci. Dar dacă intrăm în dedesubtul ei, găsim, dragi credincioși, că acel Zaheu nu este decât omul care din toate timpurile a fost păcătos și depărtat de Dumnezeu. Prin faptul că era mai mare de vameșilor, el era un om nedrept, că vameșii în general sunt unii dintre cei mai cruzi oameni, atunci când sunt mușcați de lăcomia pântecelui, când vipera aceasta a lăcomiei banului intră în inima lor, nu se mai uită nici la văduvă, nici la sărat, nu se uită nicăieri și taie și spânzură și junghie. Deci, fiind și mai mare de vameșilor, vă închipuiți câtă nedreptate a fost în viața acestui om, câtă mocirlă de păcat să lășluia în viața acestui om atât de depărtat de Dumnezeu. Și totuși din acea mocirlă a păcatului vedem că vrea să se ridice. Pentru aceasta, într-o înțelegere mai înaltă, îl lasă Dumnezeu să se urce într-un dud, aceasta simbolizând urcarea omului spre fapte bune, că nu poți să-L vezi niciodată pe Dumnezeu fiind jos, coborându-te jos, în Ierihon, adică în păcate. Întotdeauna nu poți ca să ai un ochi curat sufletesc de îndată ce conștiința ta, moralul tău, este murdar. Niciodată nu poți să ai o haină curată dacă stai în locuri murdare. Și numai dacă te ridici din aceste locuri, numai dacă începi să-ți cureți viața ta de ceea ce este prihănitor, numai în felul acesta poți să-L vezi pe Dumnezeu, că Dumnezeu niciodată nu se lășlește în locuri murdare. Deci trebuie noi să tindem spre El, noi trebuie să ne urcăm, trebuie să lepădăm această mocirlă, acest plumb care ne trage înapoi în Ierihonul păcatelor. Deci această urcare în tuta lui Zaheu, care era om păcătos, simbolizează urcarea pe scara faptelor bune ca să-L vezi pe Dumnezeu de acolo. Vorbesc pentru cei care ați început să-L cunoașteți cât de cât prin fapte pe Dumnezeu, nu doar din cuvinte și din istorisiri. Ați observat cât de ușor te simți, cât de aproape te simți de Dumnezeu când începi să faci fapte bune, nu doar din vorbe să-L lauzi pe Dumnezeu, ci din fapte, că vorba este a sufletului, iar fapta este a trupului. Deci iată această urcare a lui Zaheu, acestui om ticălos și murdar de păcate, simbolizează urcarea omului din păcatele mocirlei și atunci îl poți ca să-L vezi pe Dumnezeu cu ochii adevărați, cu ochii sufletești. Pătrunzând în casa sufletului lui, îl vedem cum Zaheu se uită în urma lui și își vede murdăria vieții lui. Până nu-L vezi pe Dumnezeu ca să strălucească în inima ta, nu poți să te vezi pe tine cine ai fost în trecutul vieții tale. Fiindcă nu ai un jalon, nu ai o dreptate după care tu să te judeci, nu dreptatea prin tine să se judece. Că noi fiind relativi și lesne căzători, avem nevoie de un îndreptar, avem nevoie de un soare, avem nevoie de ceva absolut. Acest Zaheu nu avea acest lucru, că nu-L cunoștea pe Dumnezeu și din momentul când i-a intrat Dumnezeu în casa lui, iată că începe să cunoască ce este adevărul și ce este Dumnezeu și cum trebuie să fie omul. Iarăși, într-un sufletele multora dintre dumneavoastră și turburi puțin conștiința multora, amintiți-vă cine ați fost înainte de a veni la biserică și de a vă mărturisi și prin mărturisirea a lua cunoștință de păcat. Cât nămol să lășuia în viețile dumneavoastră, cel puțin cei care îmi sunteți fii duhovnicești. Iar în momentul când ați luat cunoștință de păcat, de gravitatea păcatului, prin mărturisire, prin cuvântul Sfintelor Liturghii, prin darul slujbelor lui Dumnezeu și păzirea faptelor lui Dumnezeu, a credinței lui Dumnezeu, iată că v-ați îndreptat viețile dumneavoastră. Deci, până nu iei cunoștință de gravitatea păcatului, nu poți să-ți îndrepti viața. Așa și Zaheu, din ziua de astăzi, îl vedem că intrând Dumnezeu și la propriu și la figurat în casa lui și în sufletul lui, ia cunoștință de viața lui murdară din trecut. Și atunci spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și de a-mi nedreptăți pe cineva cu ceva întorc în pătrit. Oare în legea lui Moise spunea așa, că cel ce a nedreptățit pe cineva trebuie să întoarcă împătrit celui nedreptățit. Deci iată pe Zaheu imediat turburându-și conștiința lui din trecutul lui și în felul acesta nu face decât să se trezească la o dreptate și la un adevăr. Deci începe să pună un început bun. Și pentru aceasta și Mântuitorul îi spune că am venit să îl aduc pe cel pierdut, să-l îndreptez pe cel pierdut, să-l găsesc pe cel pierdut, adică pe omul păcătos, că și acesta este fiul lui Avram. Deci vedeți prin acest cuvânt care spune că este, îl arată că în momentul acela Zaheu s-a făcut fiul al lui Avram prin dreptatea conștiinței lui. Că degeaba te numești, cum spune Sfântul Apostol Pavel, iudeu dacă nu faci cele ale iudaismului timpul aceluia, adică a iudaismului, a legii mozaice, care trebuia păzită. Și peste ani de zile ajungem în zilele noastre, degeaba te numești credincios și creștin și ortodox și că ești un închinător al lui Dumnezeu, dacă nu le faci pe cele ale lui Dumnezeu și ale creștinătății. Că nu a te numi înseamnă că porți cinsta și slava, ci prin fapte. Deci, dragi credincioși, acest Zaheu nu este altceva decât omul întinat în păcate, care în momentul când ia cunoștință de cine este Dumnezeu și cum trebuie să fim noi, se trezește la realitatea sufletească și îndreptându-și viața, aleargă spre Cel care aproape îl pierduse prin păcate, adică spre Dumnezeu. Că diavolul atâta de șiret este, atâta de înțelept este și poftitor după oameni, după sufletele oamenilor, încât că niciodată nu doarme și nici nu obosește, că prada lui este sufletul omului și scopul lui este de a-ți încurca viața în cele materiale până la sfârșitul vieții tale. Și în momentul când ți-a venit îngerul și ți-a luat sufletul, el se depărtează de tine, fiindcă tu după faptele tale îți vei lua răsplata veșnică. Deci interesul lui care este? Să te încurce în aceste carnale, să ți scodească din ce în ce mai multe pofte. Și având legea lui Dumnezeu, iată că nevrând să le păzești legile lui Dumnezeu, cazi din ce în ce mai mult în mocir la păcatului. Dacă în antichitate, dragi credincioși, aceste păcate erau simbolizate prin închinarea de zei, iată că acum nu mai este închinarea de zei. Doar nu de mult a apus închinarea zeilor, păgânismul acela. Deci până atunci toate patimile erau cristalizate în jurul unui zeu, iar oamenii mergeau ca o turmă spre acei zei și se închinau și ziceau că sunt Dumnezeii lor sau făcătorii cerului și a pământului și stăpânii oamenilor. Diavolul, văzând naivitatea omului de a cădea în păcat și în cele trupești, i-au născocit prin filozofia păgână această închinare de idoli, iar el la rândul lui se încuipa în acești zei și îi ducea pe oameni până în sfârșitul vieții lor pe cărări strâmbe. În felul acesta, idolatria, mințile oamenilor bolnave și aftiate după patim, de-a lungul timpului, au scos un zeu al plăcerilor carnale și aceasta era Afrodita. Deci toți oamenii care se închinau acestei zeințe, care era zeința frumuseții, slujeau patimilor celor de sub pântece și erau nebuni după așa ceva. Se făceau toate urăciunile pământului în cinsta acestui zeu. Urăciuni care mi este și rușine de le spune, dragi credincioși, fiindcă nu vreau să spurc mințile nimănduia și mai ales a copiilor. Și totuși fapte săvârșite între oameni. Cei care slujeau beției și-au scos un alt zeu, zeul Bacus. Și atunci când cinsteau pe acest zeu, prin ofradele lui, prin jertfele lui, se făceau cele mai odioase beții posibile în cinsta zeului, fiindcă așa era această cinstire. Zeul urii și a războiului era Armis. Deci cei care slujeau acestui zeu nu era decât omul care se umplea de mânie asupra aproapelui său și înainte de a porni la război se închina acestui zeu umplându-i toată ființa lui de mânie. Hermes era zeul banului și al lăcomiei, al lăcomiei după acestea trupești. Și iată că oamenii erau mereu ostenitori după aceste trupești, că așa le spunea zeul lor și așa trebuia să se închine. Închipuiți-vă numai acestea câteva care se coborau prin doctrinele lor în interiorul omului, în filosofia lui, câtă murdărie de păcat aducea în inimile oamenilor, dragi credincioși. Ce să mai spunem din timpul lui Iulian Paravatul, care se închina la 300 de mii de zei și fiecare avea dogma lui. Deci în așa politeism băgase diavolul pe om, iar omul era prins în această țesătură malefică. Și după râvna lui, spre un zeu, își dădea și tot avutul lui și făcea tot sacrificiul în cinsta acelui zeu, înălțând cele mai fastuoase capiște idolești în cinsta zeilor. Deci iată omenirea în ce a putut să cadă în timpurile acelea. Dar dacă timpul se scurge peste noi și lumea, iată că înaintează spre o civilizație nouă, evident că închinarea de idole a antichității ne ajunge de râs nouă astăzi. Că ești pe drept cuvânt nebun să te mai duci astăzi, să te mai închini la Afrodita, la Zeus, la Zamoxe sau la cine știe ce zei ai antichității. În schimb, ce au rămas din ei? Au rămas dogmele lor. Că dacă lumea era atâta de slabă atunci și tare în cerbice, diavolul le-a scos și busturi din piatră, din marmură, din argint sau din aur, cărora se închinau. Acum, înaintând în timp și apărând creștinismul, diavolul nu s-a dat bătut, ci a scos idolatria materială, adică zeitatea, și au rămas dogmele lor. Că ați văzut dumneavoastră oamenii în general în ziua de astăzi, în ce plase groaznice au putut să cadă, în ce capcane, în ce curse malefice au putut să cadă, din care nimeni nu mai poate scoate. Este suficient să intre în el, în om, în ființa lui, dogmele Afroditei. Și acel om nu mai are liniște, acel om zi și noapte și imaginează numai plăcerile acestea, familiile lor se destramă ajungând oameni plângând pe drumuri, copii fără părinți. Din ce cauză? Slujesc acestui zeu. Altă zeu care distrugea lumea timpul acelea, Bacchus, iată-l vedem astăzi cât de prezent este între oameni, câte familii ale dumneavoastră sunt dezbinate, distruse sau pe marginea prăpăstiei de a se dezbina datorită acestei slujiri a zeului Bacchus. Că nu mai este nevoie să ciocnească un pahar cu zeul Bacchus în cinsta lui și în felul acesta să slujească lui, ci este suficient să faci ale lui și intrând pofta în tine, iată că în felul acesta te faci rob a acestei pofte și în felul acesta, dragi credincioși, ajungem un Zaheu mai mare peste ceilalți păcătoși. Un alt zeu, deci, care am spus Hermes, zeul lăcomiei, iată-l în zilele noastre intrat în oameni, că toată lumea alargă disperată după înavuțire, uită de familie, uită de ce este nobil în viață, uită de orice calcă peste cadavre să-și îmbogățească avutul lui, hambarele și le lărgește, dar uită de fapt nebunia lui că este un muritor. Uită în această goană satanică că vine vremea ascunsă de el, că nu știe când e sfârșitul, când va da față în față cu Dumnezeu. și de acolo nu te mai poți întoarce, ci după faptele tale vei lua răsplata ta, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Prin acest cuvânt, dragi credincioși, nu vreau decât să ne trezim la realitate că noi nu suntem aici să veșnicim pământul, ci noi am venit aici pe pământ din neființă într-o ființă prin puterea lui Dumnezeu ca să cucerim împărăția lui Dumnezeu care am pierdut-o și o pierdem mereu prin păcatele noastre. Deci ni se descopere legea lui Dumnezeu și cărarea pe care trebuie să mergem să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne recucerim împărăția veșnică. Că dacă nu ar fi așa, măcar unul din istoria omenirii ar putea să străbată veacuri până în zilele noastre. Să avem o odihnă că avem o tendință de a veșnici pământul material. Deci, dragi credincioși, să nu ne înșelăm, să nu ne lăsăm momiți de aceste lucruri carnale, că trupul care mereu ne necăjește în aceste lucruri, ca să patroneze peste mădularele noastre. Pentru veacul acesta care îl trăim noi, un veac care este unic cum nu l-a mai trăit nimeni în istoria omenirii, trebuie să fim foarte apropiați de Dumnezeu, iubiților credincioși. Fiindcă dacă nu ești apropiat de Dumnezeu, cursele care s-au întins în ziua de astăzi, numai pentru creștini, sunt atâta de iuți, atât de înțelepte întinse, încât că omul trebuie să se strecoare abia scăpând pe cât posibil nemușcat de aceste curse. La această lucrare drăcească de a dezbina pe Dumnezeu cu omul, o foarte mare lucrare, un foarte mare aport și aduce chiar omul în sine, cel care l-a ucis pe Dumnezeu. Iată că peste această țară creștină, după cum am mai spus de multe ori, au pătruns toți oamenii păgânătăților, trăgând odată cu păgânătatea lor suflete curate. Ați observat cum încetul cu încetul se turcizează țara. Rar găsești un turc convertindu-se la creștinism. În schimb, fiicele dumneavoastră se duc la mahomedan. Și aceasta este un mare blestem pe fața dumnezeirii. Că oamenii care au fost deja doar spoiți ortodoxi și învățați de cei care dețin tainele lui Dumnezeu de a fi reci cu Dumnezeu, nu mai au noțiunea gravității păcatului în conștiința lor. Și pentru aceasta își zic majoritatea tot un Dumnezeu este. Aceasta este o deviză care s-a dus între oameni. Este cea mai mare inepție, ca să spunem acest lucru, dragi credincioși, că dacă turcii îl numesc Allah și este Dumnezeu, nu este același ca Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu antagonic, un Dumnezeu modelat după ei, după haremurile lor și după poftele lor. Deci fiți foarte atenți, iubiților credincioși, nu cumva să ne facem slujitori idolilor. Deci slujitori ăștia la antichității, ci al patimilor. Și făcându-te un rob a acestor patimi, îți curmă Dumnezeu viața în potopul acestei mocirile și te duci în fața lui Dumnezeu și vei lua plată după osteneala ta, după faptele tale. Că omul este imposibil să se termine aici, acum învață filozofia ateistă sau păgânii sau multe confesiuni care închid ființa umană doar aici prin firul morții. Nu se poate, dragi credincioși, noi care suntem atâta de bine croiți de Dumnezeu și la care Dumnezeu a înjugat aproape toată înțelepciunea Lui în a ne zidi pe noi, în felul în care suntem să se distrugă cetatea noastră, adică sufletul nostru, nu, ci aveți foarte mare grijă că în această țesătură malefică, unde domnește la rang de cinste curvia, înșelăciunea, drogurile, iubirea de argint pentru noi creștinii este o etapă groaznică. Este o etapă din care se iese foarte greu, poate uneori chiar cu sânge. Au pătruns în țara noastră, iubiților credincioși, cu același scop drăcesc de a duce pe om în rătăcire credințele asiatice. Foarte mulți tineri aderă la yoga. Fiți foarte atenți, aceasta este excentrică credinței lui Dumnezeu și își pun pe firmamentul lor doar o etichetă de Dumnezeu, că ei cred în Dumnezeu. Dar aceasta doar să te momească. Majoritatea sfârșesc prin sinucidere. Spune Sfântul Apostol Pavel, s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat și Dumnezeu i-a lăsat în patim de ocare. Au schimbat adevărul în minciună și Dumnezeu i-a lăsat pe oameni în poftele inimilor lor. Că femeile și-au părăsit rânduiala firii și s-au întors în cele ce este împotriva firii. Pentru aceasta Dumnezeu slobade din cer toate nenorocirile pe pământ. Vedeți dumneavoastră, dragi credincioși, ca să curăță cel mai groaznic, oribil păcat de pe pământ, homosexualitatea, a lăsat Dumnezeu această boală de sida numită de către medici. Mai degrabă aș crede că este un înger al lui Dumnezeu care taie fără milă în cei care sunt bolnavi de acest lucru, de această patimă, care sunt dependenți de această patimă. Vedeți că a slobozit Dumnezeu pe pământ, dacă dea omul, fiindcă l-a părăsit pe el, pe cer, pe făcătorul său, i-a lăsat să cadă în aceste droguri care se văd din ce în ce mai pronunțat pătrunse în țara noastră. Iar cel care mușcă din această otravă satanică nu mai poate scăpa și se face robul ei. Pe o scară națională și mondială se proliferează dogmele zeiței Afrodita, adică cele carnale, și din aceasta se știe destul de bine că se dezbină lumea groaznic. Apar crime, apar familii dezbinate, tineri care călătoresc pe o mare a vieții fără nicăieri, fără niciun scop, fără niciun țel, până în sfârșitul vieții lor. Toate acestea, dragi credincioși, nu sunt altceva decât semnele Apocalipsului, semnele unui sfârșit tragic. Poate unele minți mă condamnă de aceste cuvinte atât de apăsătoare. Nu au decât să condamne, dar iată că în aceste chinge ale robiilor acestora care sunt idolatre, cad fiii dumneavoastră și odată căzut și dependenți de aceste plăceri, deja nu mai pot ca să mai fie niște oameni, numindu-se oameni cu chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci sunt acești mai mari ca vameșii și în felul acesta Dumnezeu se depărtează din om din ce în ce mai mult și alergi pe urmă după Dumnezeu să-L găsești, dar degeaba. Nu uitați că plata păcatului este moartea și este moartea veșnică. Deci, dragi credincioși, să fim foarte atenți la cuvântul Dumnezeirii care este absolut în forma Lui și în învățătura Lui. ascultând de cuvântul Mântuitorului că pentru aceasta a venit pe pământ, ne facem cât mai demn de împărăția lui Dumnezeu, scăpând de cursele satanei. Ați văzut că lumea este întemeiată pe înșelăciune, nu că a întemeiat-o Dumnezeu în felul acesta, omul a ajuns în felul acesta. Și, dragi credincioși, în umbra acestora lucrează tot oamenii. Și aș vrea să vă aduc la cunoștință un lucru foarte incitant. Nu pentru toată lumea care habar nu are de Scriptură, ci mai mult pentru noi care știm cât de cât ce înseamnă Dumnezeu. A apărut în presă că s-a descoperit chivotul legii. E un lucru banal, ca oricare lucru care apare în presă, chipurile de senzație. Acest lucru este cu o bătaie extraordinar de lungă în toată lumea. Chivotul legii. Era un chivot din aur, foarte frumos lucrat după porunca lui Dumnezeu. În acest chivot al legii se afla mana cerească cu care a fost hrănit Israel, poporul evreu, 40 de ani în pustie. Tot acolo era toiagul lui Aron, prin care s-au făcut minunile în fața lui Faraon din Egipt ca să-i scoată pe poporul evreu din robia egipteană. Acolo erau tablele legii, cele date de Dumnezeu pe piatră lui Moise, de bună conduită a poporului iudeu. Și acolo era cădelnița de aur cu care se aducea jertfă în cinstea Dumnezeului atotputernic, tămâie. Toate acestea erau închise în acest sicriu al legii. Dar pentru păcatele acestui popor, pentru fărădelegerea acestui popor, Dumnezeu l-a dispărut, aducându-le la judecată. De ce spun că acest lucru este cu bătaie lungă? Să nu credeți, fiindcă altfel ar rămâne mincinoasă Scriptura, iar Dumnezeu niciodată nu rămâne mincinos. Iar ei, știind acest lucru, că de fapt în acest chivot al legii, subzistă sfințenia poporului iudeu, nu fac altceva decât scoțându-l chipuri de la iveală, să arate lumii, iată cine suntem noi, în fața voastră toate neamurile lumii. Mă doare acest lucru, dragi credincioși, fiindcă importanța chivotului legii care a dispărut datorită păcatelor lumii, oamenii îl inventează în ziua de astăzi. Și printr-o comedie, efectiv, o adevărată comedie, iată că îl aduc chipul de primar peripeții descoperit undeva prin Irak, scos de sub ochii lui Saddam Hussein, un alt blestemat de francmason, și s-a dus prin Franța. Și de acum urmează celelalte lucrături înțelepte, chipurile și dogmatice a lumii creștine. La scară mondială, dragi credincioși, dogmatic vorbesc încât că pe om să-l zăpăcească de tot și singurul scop este de a-l discredita pe Hristos. Ce spun evreii timpul acestuia? Că Hristos a existat, nu-l neagă și nici nu mai au cum să-l nege din cauza că s-a dus în tot pământul vestea cuvintelor lui. În schimb, fiindcă nu mai pot omorâ, au spus că a fost unul dintre cei mai deștepți rabini la timpul acela și a ajutat foarte mult pentru venirea lui Mesia. Gândiți-vă ce țesătură de cuvinte pline de otravă, care lumea nepregătită, abia ieșită din chingile unui ateism satanic care a fost acum comunismul, sau politeismul care este în Occident datorită patimilor carnale, omul crede și îl așteaptă pe Mesia. Dacă acela n-a fost Mesia, atunci nu înseamnă că nu avem nicio credință și îl așteptăm pe alt Mesia. Dar Mesia care îl așteaptă este opusul lui Dumnezeu și el va veni tot prin biserică. Spun acest lucru nu biserica întemeiată de Hristos, ci biserica cea mutilată prin oameni, prin viciile oamenilor. Și vine tot prin biserică ca oamenii să-L creadă. Și acel Mesia nu va fi decât anticrist care va veni în porfiră materială ca să se împlinească ceea ce a spus prorocul David poporului lui Israel, supus a noroadele nouă și neamurile sub picioarele noastre. Se ia pentru acest popor doar scoarța cuvântului, dar supus a noroadele nouă și neamurile sub picioarele noastre, aceasta simbolizează adunarea tuturor oamenilor, a tuturor neamurilor care erau idolatre împreună cu poporul iudeu în capul unghiului, și acolo era piatra, iar piatra era Hristos. Că pentru aceasta, dragi credincioși, iudeii când mureau de sete sunt adăpați în pustie din piatră, cu apă izvorâtă din piatră. Oare nu putea Dumnezeu să le izvorască un izvor din pământ, ca o fântână arteziană, și de acolo să se ducă evreii morți de sete să se adape? Nu! Ci ca să arate lume prin minune, Moise lovește piatra în numele lui Dumnezeu și din piatră curge apă. Deci așa cum piatra este atât de tare, așa credința în Hristos este unică, este tare ca un granit. Și aceasta este singura, iar izvorârea din piatră seacă a apei aducătoare de viață pentru cei însetați nu era decât izvorârea sângelui lui Hristos din coastă, care dându-se lumii omoară păcatul din noi și ne regenerează viața în noi, viața spirituală, viața duhovnicească. Deci iată că piatra nu este altul decât Hristos, acesta este cea din capul unghiului, cum spune Scriptura. Și în capul unghiului s-au adunat toate popoarele lumii care călătoreau pe cărări strâmbe, adică politeiștii, cu monoteismul, aducându-se la monoteism, nu la politeism lumea. Că așa cum doi pereți se unesc, vin de îndepărtare și se unesc într-un unghi, și acolo, în acel unghi, este acea piatră care se pune la temelia casei, așa Hristos este piatra aceea care, venind în lume, întrupat din Fecioara Maria, adună toată lumea, și pe iudei, dar numai care cred în Mesia, și politeismul distrugându-l și închinându-se monoteismului. Ați observat că în a doua Evanghelie am spus: și alte oi am și pe acelea mi se cadă, le aduce și va fi o turmă și un păstor. Referitor la ecumenismul de astăzi, dragi credincioși, care este cea mai grea otravă pentru creștinism, majoritatea prelaților bisericii, ca să-și ascundă murdăria de a duce pe popor în ecumenism, se acopere cu aceasta ce spune Hristos: va fi o turmă și un păstor. Întâi te uiți la păstorul unde vrei să te duci tu, ca cel care faci parte din turmă. Că vezi că este păstor și lup îmbrăcat în haină de oaie. Și iată că păstorul care este? Vaticanul. Și știm cine este Vaticanul în ziua de astăzi. Este închingat de francmasonerie și joacă avutul lumii bănește. Și iată ortodoxia, fărâmițarea ortodoxiei, ceea ce a mai rămas din ortodoxia curată se trage prin prelații săi spre Vatican, chipurile spre acest păstor care va păstori lumea, și în felul acesta va fi o turmă și un păstor, că peste Vatican vine Antichrist pe urmă, vine Mesia. Că acesta este conducătorul pământesc, spiritual, și evident că îl vor aștepta pe Mesia, care este nu altceva decât diavolul. Deci, dragi credincioși, să fim foarte atenți prin tot cuvântul de astăzi, nu fac decât, deși poate este destul de usturător și va costa poate, dar nu vreau decât să atenționez pe fiecare dintre dumneavoastră, căci atât de ascuțite sunt cursele satanei la veacul acesta, încât că dacă nu veți ține legătura cu Sfânta Biserică și cu faptele dumnezeiești care trebuie săvârșite de om, veți cădea ca niște oameni, cum spune prorocul David, sau ca niște boieri. Veți cădea veșnic, dragi credincioși, prin această țesătură politeistă de credință. Nu se face decât să se reinstaureze într-o fază mai înaltă politeismul antic. Că nu mai este deci nevoie să se mai zidească temple idolești la veacul acesta. Sunt destule cazinourile, casele de piatre, cămine culturale, unde se desfășoară acestea. Mai e nevoie de templuri fastoase lucrate în marmură, în aur, pentru Bacus? Nu, sunt toate crâșmele și toate dărăpânăturile sunt făcute doar în cinsta lui Bacus. Că interesul care este? Să-l aducă pe om, să-l cheme și să-i slujească, să-l facă rob, să-l coboare din cinste și din noblețe de om, îl face, scuzați-mi expresia, ca un por. Că nu mai are discernământul ce este o floare, ce este o soție, ce este un copil, de ce are nevoie, ce mai este om în el. Tot glodul care le-a în față este a lui, toate vorbele murdare sunt ale lui. Deci iată robul lui Bacus. Iată robul Afroditei cine este. Și cred că mulți sunteți mușcați în casele dumneavoastră de aceste lucruri. Deci, dragi credincioși, vreau ca să înțelegem acest lucru alăturat de Zaheul de astăzi, că dacă el s-a ridicat cunoscându-l pe Dumnezeu, să ne urcăm și noi încet, încet, într-un dud cât de mic și de acolo să-l vedem pe Dumnezeu. Sau măcar să încercăm să ne ridicăm din această mocirlă în dudul faptelor bune și în felul acesta să-l discernem pe Dumnezeu cel adevărat, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.